κουράστηκες και θέλεις να μ' αφήσεις και στη ζωή σου πας σελίδα να γυρίσεις. Μα εγώ κάπου προσπαθώ να σου φωνάξω λογικέψου. Αλλού καλύτερα θα βρεις για να περνάς, μα όπου κι αν πας πάντα σε μένα θα γυρνάς. Γι' αυτό το πράγμα σου το λέω, ξανασκέψου. Εγώ γεννήθηκα αητός, να με έχει φίλο κι ο Θεός, κι ο ουρανός μου ανοιχτός. Εγώ γεννήθηκα αητός πιστός. Εγώ γεννήθηκα αητός, μοναχός και μοναδικός. Έλα! Είσαι μ' όποιον θες, είμαι κανένα. Έτσι κι αλλιώς ανήκεις μόνιμα σε μένα. Και αν το βλέπεις σαν παιχνίδι, για καλό σου παρετήσου. Είμαι απ' αυτούς που κι όταν χάνουν νικού, είμαι απ' αυτούς που ξέρουν μόνο να αγαπούν. Γι' αυτό κανόνισε λοιπόν και συνετήσου. Εγώ γεννήθηκα αητός, να με έχει φίλο κι ο Θεός, κι ο ουρανός μου ανοιχτός. Εγώ γεννήθηκα αητός και στην αγάπη μου πιστός. Εγώ γεννήθηκα αητός, μοναχός και μοναδικός.